الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سورة انفال نهم سپارا آیت نمبر 34 35 36 سین سورة انفال آیت نمبر 34 سلور درش پنز درش پگ درش او درش ندی نمخ کے سبق کی اللہ پاکو فرمائل چی مشرکان د مکی د خپل کفر او د شرک د وجنه مستحق د عذاب دی چې الله ولا عذاب ورکی خو بیا هم آسماني عذاب پی الله نه راولي نه معذب کوي ځکه اے پیغمبره یو خو ته په دوی کې موجود یې او که ته هجرت وکړې مدینې منورې ته لاړ شې نو بیا هغه ضعفا مسلمانان کمزوري مسلمانان چې هغوی استغفار کوي او د الله عبادت کوي هغوی په مکه مکرمه کې موجود دي د هغې کمزورو د وجې نه الله فرمایي زه په دوی باندې عام عذاب نه راولم نو دا د مکې مشرکان دی دا خبره نه کوي چې موږ باندې د الله عذاب نه راځي نو موږ مستحب د عذاب نه یو نا دا مستحق دا عذاب دی کفر کوي انکار کوي شرک کوي جرمونه کوي ظلم کوي زیاتی کوي مستحق دا عذاب دی چې زه ولا عذاب ورکم او دې ځای کې یو درې جرمونه خدای پاک بیانوي چې یو طرف ته خو دوی کفر او شرک کوي د حق نه انکار کوي او یوازې دغه کفر او شرک د دوی نه دی نور جرمونه هم دي الله پاک ورته چارج شیټ تیاروي چې نور جرمونه هم شته یو جرم خو یې دا دی چې پخپله خو دوی په مسجد حرام کې عبادت نه کوي د بوتانو عبادت کوي د الله عبادت نه کوي او نور خلک د مسجد حرام نه منې کوي دا د دوی غټ جرم دی خپله هم عبادت نه کوي د الله بندګي نه کوي نور خلک هم د الله د بندګۍ نه منې کوي د هجرت په شپږم کال باندې پیغمبر علیه الصلوة والسلام صحابه کرامو سره عمرې لرا روان شو د حدیبیې په مقام باندې دوی ور مخکې شو دا کافر پیغمبر علیه الصلوة والسلام یې منې که واپس یې که مجبور یې که چې ته سخت کال عمره نشي کولی الله پاک هغې ته اشاره کوي چې په خپله هم ستاسو دغه حال دی د الله عبادت نه کوي او نور خلک هم د عبادت نه منې کوي یو جرم خو ستاسو دا دی دویم جرم دوی به داوی وی مونږ د مسجد حرام منجوریان یو خادمان یو، مونږ چې چاته اجازت ورکو هغه په کې عبادت کوي او چې چاته نه ورکو نه هغه نشي کولی. دوی ځان د مسجد حرام خدمتګاران او منجوریان شمارل. الله پاک ورته دا حقیقت ښکاره کوي چې د الله د کور خادم، د الله د کور بې حرمتي نه کوي. تاسو خو د الله د کور بې حرمتي کوئ. تاسو خو پکې 360 بوتانې ښودي دي. د الله کور تاسو په دغه بوتانو باندې ګنده کړی دی. د جومات خادم خدای چې جومات صفا کی. تاسو خو د الله کور د شرک اډه ګرځولې ده. بل د جومات خادم کوشش دا کوي چې داسې حالات جوړ کړي، داسې ماحول جوړ کړي، جومات صفا وساتي چې خلک ورته راشي عبادت دپاره، او تاسو خلک منع کوئ. تاسو خو نه پرېږدئ خلک جومات. مسلمانان مسجد حرام ته راځي مانځله طواف له، تاسو یې نه پرېږدئ. تاسو څنګه متولیان یې؟ د الله د کور متولي، د الله د کور خادم هغه به نیک او صالح سړی وي چې خلک جومات ته پرېږدي، د جومات خدمت وکړي، جومات صفا وساتي، د خدای کور هغه صفا سوتره وساتي. تاسو خو د الله کور ګنده کړی دی. عزتمندو، د الله کور خادم، د جومات خادم، د جومات نه به څوک نه منع کوي. اما بعضی صورتونه شته چې هغې کې منع کول شته. د حدیث نه ثابته ده، پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمای چې جومات د ماشومانو نه وساتئ. هغه ماشومان چې هغه په خپل پاکۍ او ناپاکۍ باندې نه پوهېږي، ډېر واړه وي، جومات کې متیازې کوي، هغه ماشومان جومات ته نه دي راوستل پکار. د جومات خادم له پکار دي چې دغسې ماشومان جومات ته پرې نه دي. لیونی جومات ته پرې نه دي، ځکه لیونی د هغه عقل په ځای باندې نه وي. کیدی شي هغه په جومات کې ګندګي خوره کړي، یا داسې یو کار وکړي چې هغه د جومات د آدابو خلاف. لیونی به جومات ته نه پرېږدي، داسې لیونی چې هغه جومات ګنده کوي، هغه په خپل ځان نی. او بل پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تاسو د جومات کې د جګړو نه ځان وساتئ. جګړو سره د جومات بې حرمتي کی، مونځ گزارو ته ضرر او تکلیف په هغې کې رسي. د دې دریو خبرو نه علاوه متولي له دا اختیار نشته چې خلک د جومات نه منع کړي. یو ماشومان ډېر، یو پاگلان لیونی، او دریم چې دی نو جګړې چې څوک کوي چې جګړه په جومات کې ونشي. دا د متولي ذمهواري ده، دا د جومات د خادم، د جومات د ذمهدار دا ذمهواري ده چې هغه خلک د جګړو نه منع کړي په جومات کې. د دې دریو صورتونو نه علاوه نور څوک د جومات نه نشي منع کولی. ته به داسې حالات جوړی چې خلک جومات ته راشي، جومات په صفا سوتره ساتي، خوشبویي به پکې لګې، صفایی به کې، اوبه به هغې کې هر وخت ساتي چې خلک جومات ته راشي. نو دوی د جومات خادمان نه دي، بلکې دا خو د جومات روانونکي خلک دي چې دوی خلک مسلمانان د الله د کور نه منع کوي. نو دویم جرم د دوی دا و چې خلک پیدا الله د کور نه منع کول. یوه خبره دې ځای کې د دې نه دام روزي چې د جومات متولي به نیک سړی وي، فاجر او فاسق به نه وي. الله دوی ته وایي چې تاسو د جومات متولي نه یې، تاسو د جومات خادمان نه یې، ځکه تاسو فاجران فاسقان یې. نن سبا زمونږ د عام جمعتونو کې مشران چې وي چې څوک ډېره چنده ورکوي جمعات کې ډېره خرچه کوي اگر چې هغه فاسق او فاجر وي هغه زمونږ د جمعتونو مشران دي. نه د جمعات مشر هغه به نیک او صالح سړی وي. هغه چې خپله نیک او صالح وي نو جمعات به ښه ساتي، د جمعات د اصلاح کوشش به کوي. او چې دی خپله فاسد وي هغه به څه د جمعات د اصلاح وکړي، هغه به جمعات کې فساد خوري. نو د جمعات خادم هغه به د سنتو پابندي د شریعت پابند به صالح او نیک سړی وي. دا دوه جرمونه شو د دې کافرو. یو خدا ده چې د الله د کور نه خلق منې کوي، او بل دا چې ځان ته د مسجد حرام متولي وي، خادمان وي، او دا خادمان نه دي. او دریم جرم الله فرمای چې د کفر او د شرک گندگی خودوی کې وا. بعضی کارونه یې داسې په مسجد حرام کې چې هغه ډېر قبیح نظر باندې ورته کتی شي، سپک نظر باندې خلک هغې کارونو ته ګوري. مسجد حرام کې به دوی دغسې کارونه کول، په بربنډه باندې طواف کول. دی متولیانو به د مسجد حرام چې ځان ته به متولیان وي، ځان ته به خادمان او منجوریان وي، دوی به په بربنډه باندې طواف کو مسجد حرام کې. څونه غټه به د بی بی کوله د جومات. او دویمه ګناه به یې دا کوله چې خلکو به طواف کو یو شان به تاوېدل، دوی به الټه دا بل شان تاوېدل. دا دوی خپل یو خصوصیت ګرځول. حاجانو صاحبانو ته پته ده طواف چې خلک کوي حجر اسود سره روان شي او داسې راتاویږي، دوی به بل طرف نه داسې راتاویدل، او دا به دوی خپل یو خصوصیت ګڼه. هغې کې به دا تکلیف و خلکو ته به نقصان میلاوېده، ځکه مسجد حرام کې تاسو وګورئ چې خلک طواف کوي او د بل طرفه پکې خلک راشي غټ رکاوټ جوړېږي هلته خورش، نو نورو خلکو ته به نقصان رسو. او بل د دوی عبادت څو په خولې باندې به شپیلي وای، خوله کې به یې دا ګوتې کېښودې او شپیلي به یې وای، او لاسونه به یې پړقول. دا د دوی عبادت. دې سره به نور خلک هم د عبادت نه ووتل، د یوازونو سره توجه به د خلکو خرابېده. نو دوی خلکو ته نقصان ورسو په خپل عبادت باندې. الله فرمایي داسې قبیح کارونه دوی په جومات کې کوي، د دې نه بل غټ جرم کم کیدی شي. نو دې ځای کې الله پاک فرمایي چې دا فاسقان او فاجران دي، دا د جومات خادمان نه دي، دا د مسجد حرام متولیان نه دي. کفر او شرک د یو طرف ته، د حق نه انکار بل طرف ته، او بیا د مسجد حرام بې حرمتي بې عزتي، خلک د مسجد حرام نه منې کول د بل طرف ته. یو جرم نه دی، جرم د پاسه جرمونه دی. الله فرمایي دوی له بل سخت عذاب د قیامت پر ورځ وای. الله پاک دا مضمون د دې دوه آیاتونو کې بیانه. و ما لهم څه خبره ده دوی د پاره الله يعذبهم الله چې عذاب به نه ورکوي دوی لره خدای پاک. و هم یسدون عن المسجد الحرام، او دوی بندی خلک د مسجد حرام نه. و هم یسدون و هم یمنعون عن المسجد الحرام، دا یمنعون په معنی وما كانوا أولياءه نو یو خدا دا چه خلق بنده دویم وما كانوا أولياءه نو دی دوی اختیار من اولیاء خادمان دا جمعات ان اولیاءه نو دی خادمان دا دی مسجد حرام الا المتقون مگر پریزگار خلق دی پا حقیقت که دا مسلمانان چی دی تقوادار خلق دا دا مسجد حرام متولیان دی ولیکن اکثر هم لا يعلمون لیکن اکثر دا دوی نپویگی او دریم گونه دادا و ما کان صلاتهم نو منز دا دوی عند البیت پنیز دا بیت الله شریف الا مکاءن مگر شپیلی وال و تسدیتن او لا سون پلقول دا دوی عبادت دادا شپیلی بیوال لا سون بی پلقول پا بربند بی تواف کو او دا الٹا طرف بانده بتاوی دل اللہ فرمائی فذوق العذاب پس اوسا که عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغی چه تاسو کفر کن پا دنیا کیم عذاب دا جنگ بدر پشکل کی اللہ معذب کرل زلیل اکرل دوی خوزان مغرور و دیر تکبر و غرور کو اگا غرور خور سره ملاو شو پا جنگ بدر کی شکستو خور زلیل شو او اخیرت عذاب اغم دا دوی دا پاره فذوق العذاب پس اوسا که عذاب بما کنتم تکفرون پا بدل دا اغیش که تاسو کفر کن. نیروز تو آیات کی اللہ پاک یو واقعی تا اشاره کی چه دی کافر اخپل مالو نمولا گول پا جنگ بدر کی پا جنگ بدر کی زر کسانو او دا دی دا خوراس کاغ زی مواری اغی او سو مشرانو اغیش دیوا چه دا طول خرچه با مونگا کو. ابو جهل، عطبه و شیبه. دی 1000 کسانو دا خوراسکاک طول بندو بس. اغا دویوی مونگ با کو. غط خرچه اکلا. سلو خان به دروازه الالول. با وجود دا اغا دمر خرچه نه. شکست یو خوړ ذلیل شو او ناکام را لیل واپس الله پاک فرمای یو طرف ته خو شکست د دوی لپاره افسوس او بل طرف ته ډیر مالی لګول نو مال اولګی او بیا دغه افسوس وی د دوی لپاره ځکه چې دوی مغلوب شو ذلیل شو جنگ بیل نو دا به یو افسوس وی د دوی لپاره ټول عمر به دا پزله باندې د دوی یو بوجوی نیا خودی جنگ بدر که چه کم خرچه دوی کلی و خودی پاک داغی زیکر کلی بعضی مفسیرینو دام لیکلی دی چه کل پا غزوی بدر که شکستو خوال مکی مکرمه تا واپس شو زلیل و خوار نه چه کم خلک و رشتدار پا که وفات شیو دا چا پلار ملو دا چا زوی ملو اگوی ابو سفیان تراله ویدامون چه جنگو که خستا دا قافله دا حفاظت دا پارموک وز د دای قافلې د تجارتی مال چې د غینه مونږ له سراکا چې مونږ بیا ځان تیار کو جنگ ته او مسلمانانو سره جنگ وکړو او د غینه خپل انتقام او بدله واخلو ابو سفیان وته مال ورک ډیر مالې والا ورک ویو لګاوې مسلمانانو له شکست ورکی غزوه احد جنگ تیار او د احد په میدان کې دوباره بیا شکستو خوارد بیا الله ذلیل و خوار کرد الله فرمای مال ملگو او شکستم و خوارد دا به حسرت و افسوس ویستاسو دا پار دا دوان واقعات دا دی آیات شانی نزول که مفسرینو لیکلی ان الذین بیشک حق کسان کفرو چه کافران ینفقون اموالهم خرچکی خپل مالونا لیسدو عن سبیل الله چه بند کی خلق دلاره ده خدای پاک نه ده الله ده دین نه خلق منی کی فسینفقونها زرد چه خرج پکی دیلره ثم تکون علیهم حسرتا بیا بشی په دی باندې افسوس دغه مال افسوس پکی چای هی مون خو ډیر مال دولت ولدو ثم یغلبون او بیا به مغلوب کړیش والذین کفروا کسان چې کفر یې کړی دی له جهنم یحشرون جهنم ته به راجمع کړی شي. الله فرمای دنیا کې مغلوب او ذلیل، آخرت کې جهنم ځای. بعضې خلک ډېر مالو لګوي، لګیایي د خپل نوم دپاره په جومات کې خرچه کوي، مدرسو له پیسې ورکوي، خیراتی ادارې چې څومره دي هغوی سره امداد کوي، د نوم دپاره کوي. د الله رضا یې غرض نه وي چې په دې مال لګولو زمانه الله راضي شي. دا مال په دې دنیا کې هم دوی ته څه فایده نه ورکوي، آخرت کې هم الله فرمایي دا به سبب د عذاب وي د دوی دپاره. لږ مالو لګوه اخلاص سره چې د یو لاس نه بل لاس خبر نشي. ته دې اړو غټ خیراتونه کې رشته دار دې وفات شوی دی، پلار وفات دی، زوی وفات دی، مور وفات ده، دنیا مه خبروه، غټ غټ خیراتونه مه کوه. دا خیراتونه خو ته د خپل ځان دپاره کې چې خلک ووایي چې یاره زوی پسې مور پلار پسې یا ډېر غټ خیرات کړی، د دې ذره بر ثواب هغوی ته نه رسي. دې کې به خامخا نام و نمود و ریا به راځي. خیرات ته حاجت نشته، دا څومره مال چې ته لګې دا راواخله چې د یو لاس نه بل لاس خبر نشي. جومات جوړېږي، مدرسه کې ورکه، طلبا و امداد پیوش، غربا و فقراوی دا اغوی گزران پی روان که ستا پا معاشره که تا سر داس خلق شتوسیگی چې دا اغوی حز درک نلگی، دیر یتیمان غریبان فقراو سیگی، دا اغوی امدادو که چه تان گواندیم خبر نشی، دغستا ملی پسی دا دی سواب رسی. آداتا چه کم خیراتونه که دا خیراتونه دا د خپل ځان د پاره دی، دا د نام او د نمود د پاره دی، دې باندې مړي ته هېڅ فایده نه رسي الا ماشاءالله که بعضې خلک د اخلاص په بنا باندې کوي. الله فرمایي ثم تکونو، بیا به شي علیهم په دوی باندې حسرتن افسوس، ډېر مال به ولګوي خرچ پکې افسوس پکوي. ثم یغلبون، بیا به مغلوبه کړی شي. والذین، او هغه کسان کفرو چې کافران دي، الی جهنم یحشرون جهنم ته به راجمع کړی شي. ليميز الله الخبيث من الطيب، د دې دپاره چې جدا کي خدای پاک هغه ناپاک من الطيب د پاک نه. د قیامت په ورځ به اعلان وشي، وامتازوا اليوم ايها المجرمون، اي مجرمانو دې طرف ته جدا شي. کافر به یو طرف ته شي، مسلمانان به بل طرف ته شي. الله به جدا کي خبيث د پاک نه. اوس خبیثو ته چې پته ولګي چې مونږ خو د جهنم خشاک یو، نو سا به پکې وي خو لاشونه به وي. الله به فرشتو ته ووایي راغونډې کې، ډیری ته جوړ کې، داسې د یو بل د پاسه به یې ډیری کې، او جهنم ته به یې ور ولي. ویجعل الخبیث بعضه علی بعض، او به ګرځوي خبیثو لره بعضې د دوی نه په بعضې باندې، داسې د یو بل د پاسه. فیرکمه، راډېری به کې جمیعا ټول. فیجعله فی جهنم، او به ګرځوي په جهنم کې، داخل به کې په جهنم کې. اولئک، دا کسان هم الخاسرون، دا په تاوان کې. تاوان هغه چا وکړه چې کفر یې وکړه، شرک یې وکړه، ریا یې وکړه، د الله رضا یې ونه کړه. الله فرمایي دې خلکو تاوان وکړه. اگر چې په دنیا کې به دوی وي چې مونږ ګټه کړې ده، شهرت و د دوی، خلکو ورته سخیان ویلو چې دا ډېر سخیان خلک دي، لوی مال لګی خرچ کوي د الله په لار کې، خو الله فرمایي نه تاوانیان او په خساره کې. دوباره دا سبق وره ایزه. وما لهم او سشوی دا دوی دا پارا اللہ یعذبهم اللہ چی عذاب بنور کئی دوی تا خدای پاک وهم یسدون عن المسجد الحرام و دوی بندول کئی دا مسجد حرامنا وما کانو او ند دوی اولیاءه خادمان دا جماعت دا مسجد حرام این اولیاءه ندی خادمان دا بیت اللہ شریف دا مسجد حرام الا المتقون مگر تقوی دار و پرہیزگار خلق تی ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دا دوی نلا یعلمون اغوی نپویگی پتوت نشتا ناپوی دی وما کان صلاتهم او نو منز دا دوی عند البیت پنیز دا بیت اللہ شریف الا مقاء مگش پی لیوال و تزدیتن او لاسون پلقول فزوق العذاب پس او سکی عذاب بما کنتم تکفرون پس او داغی که تاسو کفر کو یعنی خلق دا جماعت نم بمنی کول دا عمل دا کفر دی دوی کفرم کو شرکیم کو بوتانی پا مسجد حرام کی خود یو خو کفری کو بل خلقیم بندول دا مسجد حرام نا بل قبیح کارونه کول دا الله دا ناراستیا اعمالی کول شپیلی اوال لاسونه پلقول الله فرمای فزوق العذاب او سکی عذاب بما کنتم تکفرون اغا جی تاسو کفر ان الذین او بیشک هاگا کسان کفرو چه کافران دی ینفقون اموالهم خرج کئی خپل مالونا لیسدو عن سبیل الله چه بند کی خلق دلاره دا خدای پاکنا کوشش کئی دولتم لگئی فسینفقون حاضر دی چه خرج پکی دی لرا سمت کونو علیهم بیا بشی پدوی بانده حسرتن افسوس بیا بوی چه ای های ما خود دیر مالم لگولیو او بیام ناکامشم بیام مغلوبشم سم یغلبون او بیا مغلوب کلیشی والذین او هاگ کسان کفرو چه کافران دی لا جهنم یحشرون جهنم طرف تبرا جمع کلیشی لیمیز اللہ الخبیث چب جدا کی خدای پاک خبیث من الطیب دا پاکنا ویجعل الخبیث او بگرزی خبیث بعضه بعض دا دوین علا بعض دا پاس دا بعضو فیرکمه را دیرے بے کی جمیعا ٹولو لرا دا کافر دا دوین بدا سے دیری جوڑ کی فیجعله فی جهنم پس او بگرزی داخل بکی دوی لرا جهنم تا اولئک هم الخاسرون او دا خلق پتاوان او پا نقصان کی دی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين